El navegant. Deixa't guiar per nosaltres dintre del mar d'internet. Navega amb nosaltres per les zones radiofòniques i després amb el teu ordinador. Et recomanarem pàgines web on trobaràs tot allò que t'interessa. Et proposarem programes gratuïts per descarregar, per tal que les coses et siguin més fàcils. I et donarem diferents nocions de seguretat per evitar que tinguis cap problema amb el PC o amb qüestions com ara comprar per la xarxa. A més, podràs aclarir tots els teus dubtes amb el nostre consultori. Submergiu-vos al món de les noves tecnologies i d'internet d'una manera molt pràctica a El Navegant, amb Josep Gallart. Molt benvingut, Josep. Com estàs? Molt bé. Bon dia. Com t'ha anat totes aquelles conferències que tenies pendents entre setmana? Bé, realment ara ja es veuen lluny, eh? Jo hi vaig, al final hi vaig poder anar un dia, dels dos que tenia previst anar-hi, i va ser una jornada molt, molt productiva, molt interessant. Va ser un taller de tractament, sí? D'imatge digital amb el programa GIMP. Seria un equivalent amb el Photoshop. I bueno, és fàcil de portar, s'aprèn ràpid el programa. No. No, directament no. No, no. Ja ho sabeu, nois. No. I és entretingut, però va molt bé i funciona molt bé. I bueno, doncs van ser unes hores profitoses. Sí, i avui sí. Què ens portes, Josep? Avui parlarem de mòbils. Mòbils agafant una vessant lingüística. Molts ens hem trobat que comprem el mòbil... Sí. O ens el regalen, en funció de com de l'operadora i de com vagin aquestes coses, però en la majoria de casos no el podem fer servir en català. És cert. Això és una realitat. Llavors, per intentar solventar això, tenim una pàgina web. Una pàgina web que és el punt de partida per qualsevol que vulgui canviar de mòbil, sí? Vulgui comprar un mòbil nou... Sí. I l'interessi que estigui en català. La pàgina es diu elteumòbil.cat. Elteumòbil.cat. Ja ho esteu sentint. Elteumòbil.cat és el nom d'una campanya que impulsa la Generalitat de Catalunya per promoure la telefonia mòbil en català. Perquè el teu mòbil parli com tu. Això és el que diuen la Generalitat. Està bé. Què hem de dir? Bé, però és una opció lliure que cadascú pot escollir i que el bo és que estiguin totes les opcions obertes. Evidentment, el teu mòbil és una eina per un grup de gent amb una sensibilitat o amb un interès concret i específic, com ara dèiem. En el teu mòbil podem trobar informació de terminals que hi ha actualment en el mercat en català. Sí. I mitjançant quina companyia, o sigui, quins operadors es poden adquirir. O sigui, podem fer una tria d'un mòbil, tots els que hi ha allà estan en català, ens diu quin operador és el que amb qui treballa, i permet conèixer més i més quins serveis i quines aplicacions de la Generalitat i de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió Interactiva pots utilitzar el mòbil. Per tant, per una banda... Podem triar un mòbil en català amb qualsevol de les companyies que hi han i després tenim tota una sèrie de recursos relacionats amb el mòbil. Al llarg del rato que tenim avui, una mica us aniré donant dades sobre tota una sèrie de recursos i pàgines web per solucionar-ho. Mira que bé. Però recordem, el punt de partida per canviar de mòbil i si ens interessa tenir-lo en català és elteumòbil.cat. Ben fàcil de recordar, eh? Elteumòbil.cat. Senzill. Molt bé. Seguim. Tenim en la mateixa pàgina i dins l'apartat de recursos tenim tres jocs gratuïts relacionats amb el món casteller. És una aportació d'una pàgina web que es diu eljoccasteller.cat. Sí? I, per tant, des del joccasteller.cat podem accedir a jocs de castells per mòbils. No està gens malament, eh? Els mòbils aviat hi haurà de tot i per tots, eh? Sí, realment el mòbil és l'eina que tenim més a prop i cada vegada està assumint més característiques. De fet, abans jo comentava això de la campanya elteumòbil.cat i aquesta campanya sorgeix d'un acord signat el 2007, o sigui, aquest any, entre el Departament de Governació i Administracions Públiques i els fabricants Nokia, Motorola, Alcatel i Sony Ericsson, i les operadores Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo. Això què vol dir? Que a partir d'aquest acord, per una banda, els fabricants es comprometen a incorporar progressivament el català en els menús dels terminals abans del 31 de desembre del 2008. I per l'altra, les operadores comprometen a demanar als fabricants la presència del català com a requisit per homologar els seus terminals per comercialitzar-los. Amb tot això, la conclusió és que les principals operadores, totes, quasi, tenen un compromís de fer servir el català i ho tenim una selecció de les millors marques de mòbils que també tenen aquest plantejament. Benvinguts siguin tots aquests canvis. Una mica avui per qui anem. Llavors, eines i utilitats que podem trobar. Hi ha una pàgina que és GenCat Mòbil, que amb GenCat Mòbil, siguem on estiguem, el teu mòbil es converteix en la connexió directa amb la informació de la Generalitat. Això per què ens pot interessar? Ens pot interessar per saber rebre avisos sobre qüestions que tinguin que veure amb la Generalitat de Catalunya. Pronòstics meteorològics, incidències i control de trànsit, agendes culturals. Déu-n'hi-do. El punt de partida és gencat.cat/web/meugencat, meugencat/cat/mòbil. Ja sé que és molt llarg, però és el que hi ha. Us repeteixo. gencat.cat/web/meugencat/cat/mòbil. Molt bé. En fi. I seguim. Seguim. Més eines. Més eines. La Televisió de Catalunya. Televisió de Catalunya està cada vegada incorporant més característiques multimèdia i més possibilitats d'interactuar en funció de la informació que fan, dels programes. Ara ja ho tenim assumit, per exemple, doncs que podem opinar sobre preguntes que se'ns fa a través de missatges de mòbil, i cada vegada s'estan creant més eines. Si vols donar un toc especial al mòbil, amb el millor dels teus programes, sèries preferides, o consultar continguts de programes, o rebre els titulars dels telenotícies.cat, no en podem perdre el servei per a mòbils de Televisió de Catalunya. Aquest servei el trobem a tv3.cat/mòbils. Molt bé. Tot un seguit... Aquest també és fàcil de recordar. Sí, aquí ho hem posat més senzill. Tot un seguit d'eines i utilitats pel mòbil, relacionades amb TV3. Seguim. Sense ordinador, des de qualsevol lloc i tan sols amb el telèfon mòbil o una agenda electrònica, podem entrar a la web de TMB, Transports Municipals de Barcelona, i obtenir informació referent a bitllets, títols de viatges, tarifes, horaris de les xarxes de metro i autobús, adreces i horaris de les oficines d'informació i atenció al client de transports municipals. Molt notícies relatives a nous serveis, promocions i novetats. Això donat amb el servei que donen els transports principals de Barcelona. També avisen quan deixen un tren penjat, espero, no? De Rodalies, el que digui ell. El problema és si avisen a temps o no, perquè ja que la seva dinàmica no és pas la puntualitat. Però com tenen l'eina, a veure si la fan servir bé, no? Aviam. La qüestió és una mica que tothom qui vulgui pugui accedir i veure si li interessen aquests serveis que ens ofereixen. Aquesta també és una adreça prou llarga. L'adreça és tmb.net/ca/es/citerelatet. Penseu que, per exemple, ara, aviat que hi estem per internet, podrem totes aquestes adreces incorporar-les a la nostra web, Josep? Sí, això és un... Perquè així tothom tingui facilitat d'accés amb elles, Ho facilitarà, perquè si no, aquestes pàgines són molt difícils. Ho fas molt bé, Josep. Tu ens ho pots fer, que sàpiguen que la gent... També esperem que properament, a mesura que anem incorporant tot el tema de la web del programa, puguem, doncs això... tenir accés, entre altres coses, pues, a totes aquestes adreces. De totes maneres, totes aquestes pàgines que jo estic donant, des de la pàgina elteumòbil.cat, les trobareu. O sigui, necessàriament anar directament a aquesta pàgina, sinó des de la pàgina elteumòbil.cat trobarem tots aquests enllaços relacionats amb la telefonia mòbil i l'administració. I seguim, encara en tenim alguna cosa més, eh? BCN al mòbil. BCN, l'Ajuntament de Barcelona. Sí. Tot el que vulguem saber sobre la capital, ho podem tenir al mòbil. L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de tothom un servei que permet tenir tota la informació de la ciutat. Agendes, directoris, plànols de la ciutat, telèfons d'interès... Tot això és des de bcn.cat/bcnmòbil/índex. Molt bé. bcn.cat/bcnmòbil/índex. I ja acabant aquest reguitzell d'eines i possibilitats. SMS català. És una possibilitat de personalitzar el teu mòbil amb fons de pantalla, logos i melodies relacionats amb el nostre país. A SMS català trobaràs moltes opcions relacionades amb la música, l'esport, les tradicions, tot el que té a veure amb complements dins el mòbil. smscatalà.cat. Qui vulgui dibuixets, imatges i cosetes per posar colorets. Aquí està. Això, segons quin sector d'edat, és bastant... Adolescents, nens, joves... Bastant habitual, doncs, que vulguin personalitzar i crear unes característiques al mòbil. I doncs aquí hi ha una opció. Però ara imaginem-nos que, malgrat tot, hem comprat un mòbil i bé, hi ha problemes. La cosa no acaba de funcionar, no, el que ens ha donat l'empresa no és el que pensàvem que ens donaria o el que ens havia dit que ens donaria. Doncs, primer de lloc, el primer que tenim és un lloc per consultar. Quins són els nostres drets? Sempre pensant en el mòbil. L'adreça seria consum.cat /temes de consum/telefonia mòbil. Des d'aquí podem tenir informació específica sobre els nostres drets i els nostres deures relacionats amb la telefonia mòbil, que a vegades és font de conflictes, sobretot quan un es vol donar de baixa d'una companyia, descobreix que no és tan fàcil com donar-se d'alta, que va ser un moment, i això seria un punt de partida. Si entenem que els drets del consumidor s'han vist vulnerats i volem presentar una queixa, una denúncia pel servei o el producte per part d'una empresa del sector de la telefonia mòbil, també ho podem fer mitjançant l'Agència Catalana de Consum. I l'adreça és consum.cat. Des de l'Agència Catalana hi ha diverses eines que et poden assessorar de com fer una denúncia. També, bé, hi ha tot de característiques, eh? I ja acabant del tot, què podem fer si considerem que els drets lingüístics s'han vulnerat? Si nosaltres considerem que els nostres drets lingüístics s'han vulnerat, en aquest cas podem presentar una queixa o una denúncia mitjançant l'Oficina de Garanties Lingüístiques. L'Oficina de Garanties Lingüístiques, la pàgina web és 3Bs, el número 6, a continuació, www.gencat.net/llencat/ogl/índex. Molt bé. Aquí, qualsevol tema relacionat amb la llengua, que no ens han atès amb la nostra llengua, o bé, el que considerem nosaltres, doncs també pot ser un punt de denúncia, diríem. Amb això, una mica avui el que hem fet és un recorregut per qüestions relacionades amb la telefonia mòbil, que és un tema que periòdicament el anem traient aquí, sigui perquè hi ha novetats als serveis, sigui evoluciona perquè... Evoluciona molt ràpid, no? Ah, aquí està. I si veig que tenim temps... Sí, tenim temps. Doncs encara podríem comentar una altra cosa, i en aquest cas relacionat també amb el telèfon mòbil, però amb una companyia en específica, Yoigo. Yoigo és una companyia que encara avui dia comença... van fent publicitat i crida l'atenció a la seva publicitat, però hi ha molta gent que no sap el que és. Yoigo és una companyia... realment és la darrera companyia que va guanyar el concurs de lo que se'n diu la UMTS, que és l'última tecnologia de telefonia mòbil, la més, la més potent, la més avançada. La més puntera, sí. Aquí està. Llavors, ells van guanyar el servei i actualment és una companyia al mateix nivell que Vodafone o Orange o la de Telefònica. Sí. Yoigo té algunes característiques especials, però a banda d'això, el que volia fer esment avui o fixar-m'hi és d'una novetat que han incorporat. Expliquen com alliberar un mòbil. Des de la pàgina web de Yoigo, ells t'expliquen: qualsevol persona que compra un mòbil a través d'una companyia i que, per tant, rep una oferta en el sentit de que el mòbil li surt més barat o fins i tot de franc, hi ha un compromís de permanència amb aquella companyia. Sí. Acabat aquest compromís, la companyia té obligació d'alliberar-te el mòbil, que això ni ho diuen ni ho faciliten de cap de les maneres. Però, de totes maneres, si no, tu tens tot el dret de buscar algú que te l'alliberi. Llavors, Yoigo explica diverses maneres o diversos llocs des d'on te poden ajudar a alliberar el teu mòbil, i a continuació et diu: si tens el teu mòbil alliberat, vine a Yoigo amb el teu mateix mòbil, et costarà 0 pessetes canviar la nostra companyia, i a partir de llavors nosaltres et donem el servei amb el mateix número, el mateix tipus de servei, però amb uns preus diferents, evidentment, que els de les altres companyies. Perquè jo veig una de les característiques és que els preus són únics, no hi ha preus de matí, de tarda, de segons quin dia, tots els preus són iguals. I bé, doncs és un tema interessant conèixer totes aquestes variants. Molt bé, doncs esperem que el proper dilluns ens portis més coses. Pues sí, la setmana que ve estem a Festa Major, estem a punt de començar a Festa Major, i la setmana que ve tindrem una mica... veurem la Festa Major des d'internet, perquè, per una banda, tenim l'Ajuntament de Caldes, que ha creat una pàgina web sobre la Festa Major. Hi ha un blog molt visitat, que és el dels Ratpenats, que acaba de crear un apartat nou en el qual et planteja que facis les cròniques de la Festa Major i que dissenyis la teva Festa Major, i a més un fotoblog on es planteja que tothom qui vulgui pengi les seves fotos de Festa Major. Això vol dir que dins la xarxa la Festa Major de Caldes estarà molt present, i farem un repàs de la Festa Major a internet i veurem totes aquestes coses. Doncs moltíssimes gràcies, Josep. A reveure, i bona Festa Major. El mateix et desitgem. Festa Major per tots i molt bona.